depresyonu tamamıyla işleyeceğim sizlerle birlikte. Ve tabii ki 70'li 80'li yılların parçalarını da birlikte dinleyerekten hoşça vakit geçireceğimizi umuyorum. Bana ulaşmak isterseniz de mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Buradaki her türlü soru ve sorunlarınızı cevaplayabilirim. Biliyorsunuz ki son yıllarda depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarının üzerinde giderek daha fazla durulmaya başlandı ve depresyon artık çağımızın hastalığı haline aldı. Depresyonun toplum içindeki yaygınlığı çok fazla yüksekte ve hatta bazı araştırmacılara göre depresyon solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen hastalık değerli dinleyiciler. Bu denli sık görülmesine karşın depresyonu olan kişilerin neredeyse onda biri hekime başvurup uygun tedavi alıyor. Bunun nedenlerinin başında da toplumun ve psikiyatri tıp dallarında çalışan hekimlerin bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, o yüzden de bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için bazı tedavi hataları yapmaları diye düşünüyorum ben. Evet, güzel bir parça dinleyelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Bu arada da yeni başlayan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Sırada "Şöyle Yürekli Bir Sevdam Olmadı" diyor Sezen Aksu. Sözlerinden yıllar yılın şu gönlüme bak sevdamın genç mevsimi geldi uçuyor artık başka yüreklere bak sevdamın genç mevsimi geldi uçuyor artık başka yüreklere şöyle yürekli bir sevdam olmadı alsın götürsün beni ta güneşlere şöyle yürekli bir sevdam olmadı alsın götürsün beni ta güneşlere o kadife sevgileri kanatlarına sarsın beni sevgilerin kanatlarına sarsın beni. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula depresyonu gösteriyor. Depresyon birçok anlamı olan bir kelime. Pek çok kişi bu kelimeyi kullandığında hepimizin zaman zaman yaşadığı keder duygusunu kasteder. Depresyon kelimesi aynı zamanda kederlilik, huzursuzluk ve uyku, iştah ve kilodaki değişiklikler gibi belirtilerin toplamı için bir niteleyici olarak kullanılır. Bu belirti grubunun tiroid bezinin az çalışması, alkol kötüye kullanımı ya da yüksek kan basıncı tedavisi gibi depresyon dışında pek çok nedeni olabilir. Son olarak depresyon ruh sağlığı uzmanları tarafından duygu durum bozuklukları denen bir hastalık ya da hastalık grubunu ifade etmek için kullanılan bir kelime. Bir hastalık olarak depresyon, bundan sonra depresif bozukluk olarak da ifade edeceğim sizlere. İkisi de aynı anlama geliyor zaten. Keder duygusundan daha fazla bir şey. Yani bu kişinin sadece duygularını değil, aynı zamanda onun sağlığını ve üretkenliğini, ilişkilerini ve açık ve mantıklı düşünebilme yeteneğini olumsuz olarak etkileyen ciddi bir tıbbi durum. Bu programda kısmen bireylerin bu hastalığın belirtilerini tanımalarını ve tanı konmadığı ve tedavi edilmediği zaman ne kadar büyük etkilerinin olabileceğini anlamaları için biraz da bahsetmek istedim. Şiddetli depresyon güçsüzleştirici ve yaşamı tehdit edici olabilir. Orta şiddetli, kronik depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları şiddetli depresyonlar kadar hızlı ve aşikar bir güçsüzlüğe neden olmazlar. Fakat ılımlı depresyonun belirtileri olan huzursuzluk, tahammülsüzlük, başka ne diyebiliriz, öfke patlamaları, özgüven eksikliği ya da sürekli endişe halinin hastaların yaşam, meslek ve evlilik kaliteleri üzerinde sinsi etkileri bulunmakta. Depresif bozukluk yaygındır. Her yıl yaklaşık 9 ile 14 milyon arasında Amerikalı bu hastalığa yakalanmaktadır. Türkiye'de de çok fazla yaygın olduğunu biliyorum. Yaşamları boyunca erkeklerin %12'si, kadınların ise %20'si depresif bozukluk geçirmekte. Ve depresif bozukluk atakları birkaç ayla birkaç yıl arasında sürebiliyor. Sık yenileyen bir hastalıktır depresyon. Depresif bir atak geçiren hastaların %80'i başka bir atak daha geçirebiliyor değerli dinleyiciler. Depresif bozukluk giderek artmakta ve 1940'lı yıllardan sonra doğanlarda bunun ve diğer duygu durum bozukluklarının yaşam boyu ortaya çıkma sıklıkları 1940'tan önce doğanlara göre daha yüksektir. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. 1940 yılından sonra doğanlar daha fazla depresif halde oluyorlar 40 öncesine göre. Boşanma sıklığındaki artış, evlilik dışı doğan çocuk sayısındaki artış ve fazla hareketli olan toplumumuzdaki sosyal bağların kopması gibi modern kültüre uygun, modern kültüre özgü sosyal stresler sorun olabiliyor. İlaç kullanımının artışı, endüstriyel toksinler, beslenme dengesizlikleri, günlük ve mevsimsel uyku ritmindeki değişmeler ve kapalı mekanlarda çalışma sonucu daha az güneş ışığına maruz kalma gibi biyolojik stresörler de durumdan kısmen sorumlu olabiliyor. Sizi çok fazla sıkmak istemiyorum programda. Zaman zaman da müziklerle biraz nefes alalım. Hem benim için de iyi oluyor. Zerrin Özer söylüyor, Hekimden Sorma. devam edelim programımıza. Tedavi edilmemiş depresif bozukluğu ya da başka bir duygu durum bozukluğu olanların üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklıkları da oldukça fazla. Duygu durum bozukluğu olanlar genel topluma göre daha sıklıkla kalp damar rahatsızlığından ölebiliyorlar. Danimarka'da yapılan bir çalışma depresif bozukluk belirtisi olan kişilerin olmayanlara göre %70 oranında daha fazla kalp krizi geçirmiş olduğunu ortaya koyuyor. Başka çalışmalar daha önce kalp krizi geçirmiş depresyonlu hastaların ikinci bir kalp krizi sonucu ölme risklerinin depresyonu olmayanlara göre çok daha fazla olduğunu gösteriyor değerli dinleyiciler. Depresif bozukluk tanısıyla hastaneye yatırılan hastaların %15'i kendi yaşamlarına son vermektedir. Buna biz intihar girişiminde bulunmuş diyoruz. Ve intihar girişiminde bulunmuş ergenlerin büyük bir çoğunluğunda duygu durum bozukluklarının bir tipi bulunmaktadır ve ergen ölümlerinin yaklaşık 1/3 intihar sonucu olmaktadır. Yaygınlık neden olduğu acı, ekonomik maliyeti ve depresyonla ilgili topluma yönelik bilgilendirme kampanyalarına rağmen hala bütün hastalıklar içinde en anlaşılmayan hastalık depresyon ve depresif bozukluğu tanıma ve yardım alma konusundaki kişilere engel olan bazı yanlış kavramlar bulunmakta. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tanesi depresyon hastalığı olan bir kişi herhangi bir iş yapamaz. Aslında orta ve hafif derecedeki olgular tam potansiyellerini kullanmasalar bile oldukça iyi çalışabiliyorlar. Bir diğer sebep, birini diğer engel diyelim. Depresyonlu kişiler iradesi zayıf, güçsüz ve stresle baş edemeyen kişilerdir. Şikayet edebilecekleri bir şey bulmadan mutlu olamazlar. Bununla ifade edilen depresif bozukluklu kişilerin mutsuz olmayı seçtiği ve sorunlarının bir tür kişilik zayıflığı ya da karakter bozukluğu olduğudur. Aslında bu aşikar karakter bozuklukları istemli kontrol altında olmayan bir hastalığın belirtileridir. Ve depresyonlu bir hastanın yakınışları gribe yakalanmış birinde yüksek ateş ortaya çıkmasından daha bilinçli bir seçim değildir. Bir diğer engelse depresyonlu bir kişi gerçekten isterse kendi kendine yardımcı olabilir. Bunun için de sadece sorunlarını unutması, olumsuzluklar üzerine ısrar etmeyi bırakması ya da geçmişi arkasında bırakıp yaşamına devam etmesi yeterli. Burada yine ima edilen depresyonlu bireyin ısrarla sorunları üzerinde durmayı seçtiğidir. Acı veren anıları ya da sorunları geçici olarak uzaklaştırma ya da unutma yetisi tüm sağlıklı insanların kullandığı bilinç dışı bir savunma düzeneği. Ancak ne yazık ki depresif bozukluğu olan bir kişi için bu olası değil. Hatta kendisine acı veren bir şeyi zihninden atmaya ne kadar çok çalışırsa çalışsın başarılı olabilme olasılığı o kadar az. Bunun yerine birey yanlış bir şekilde zayıflık olarak değerlendirilen bu durum için kendini suçlar ve utanır. Bu ve diğer pek çok yanlış kavram nedeniyle depresyon geçiren kişilerin yaklaşık 1/3'ü bunun farkına varamayarak tedavi arayışı içine girmemektedir. Depresif bozukluğun tanınması ve tedavisiyle ilgili sorunlar sadece toplum ya da bunu geçirenlerle sınırlı değil. Birinci basamak sağlık hizmeti ortamında yapılan bir çalışmada depresif bozukluk geçirmekte olan hastaların %59'una herhangi bir tedavi başlanmamıştır ve bunların %19'u basit sakinleştiricilerle yanlış bir şekilde tedavi edilmiş ve depresif bozukluğu olan hastaların sadece %23'üne antidepresan verilmiştir. Bu grubun içinde de %40'ı yetersiz doz antidepresanla tedavi edilmiştir. Depresif bozukluk geçirdiğini bilmediği için pek çoğu hekimlerine hastalıklarının fiziksel belirtileriyle ilgili yardım istemek için başvurmaktadır. Yorgunluk, enerji yitimi, İşte sinirim sisteminde sorunlar, baş ağrısı, sırt ağrısı ve uyku ve iştah bozuklukları şikayetleriyle doktora başvururlar ve pek çok doktor hastada hiçbir sorun olmadığını düşünerekten, işin tamamen psikolojik olduğunu düşünerekten bir psikiyatriste veya psikoloğa yönlendirir. Tabii ki bunda da biraz önce bahsettiğim gibi doğru tedavi ve doğru ilaçlarla yaklaşmak hastaya çok önemli. Sizlere şimdi biraz da majör depresyondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla duyulan bir isim bu. Majör depresyon. Çok sık görülmesi nedeniyle depresyon ruh sağlığının soğuk algınlığı gibi bir durum bu. Keşke major depresyon da bir soğuk algınlığı kadar kısa sürse ve kolay tedavisi edilebilseydi. En kötü halinde şiddeti açısından bir soğuk algınlığından çok gribe benzer. Bunda şöyle, yemek yemek istemezsiniz, zayıflarsınız, uyuyamazsınız, kendinizi yorgun hissedersiniz ve ne kadar berbat hissettiğinizden başka hiçbir şeye aklınızı veremezsiniz. Ağır depresyonda üzüntünün aksine kendinizi uyumuş gibi hissedersiniz. Ya çok büyük bir güç sarf ederek çalışabilirsiniz ya da hiç çalışamazsınız. Daha önceden sevdiğiniz kişiler ve yapmaktan hoşlandığınız şeylere karşı umursamaz hale gelirsiniz. Ancak sağlıklı kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç hafta içinde düzelen gripten farklı olarak depresyon aylarca hatta bazen yıllarca sürebiliyor ve sıklıkla gripten farklı olarak tedavi edilmezse tamamen düzelmez. Depresyon tedavi edilmediği takdirde kişinin ileride başka bir depresif atak geçirme olasılığı da artıyor. Bir depresyon atağı geçirdiyseniz bir tane daha geçirme olasılığınız %50. İki ataktan sonra yeni bir atak geçirme olasılığınız %70'tir. Üçüncüden sonra dördüncü depresyon atağı geçirme konusundaki şansınız %90'dır. Son olarak major depresyon hastaları intihar girişiminde bulunma açısından büyük bir risk altındadırlar değerli dinleyiciler. Evet, sizi biraz sıktım bu kötü cümlelerle. O zaman biraz eğlendirelim diyorum. Bilgen Bengü diyor ki o piti piti karamele sepeti. Piti piti karamele sepeti, o piti piti bum bum bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum bum bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum. Ben anne olurdum, sen baba olurdun seninle oynarken. Ben anne olurdum, sen baba olurdun seninle oynarken. Nasıl geçti seneler, nasıl geçti seneler seninle oynarken. Nasıl geçti seneler, nasıl geçti seneler seninle oynarken. Ben hasta olurdum, sen doktor olurdun seninle oynarken. Ben hasta olurdum, sen doktor olurdun seninle oynarken. Nasıl geçti seneler, nasıl geçti seneler seninle oynarken. Nasıl geçti seneler, nasıl geçti seneler seninle oynarken. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum bum bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum bum bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum. Çok şey değişti, o güzel günler bitti, renkli bir film gibi. Bugün çok şey değişti, o güzel günler bitti, renkli bir film gibi. Şimdi oynuyoruz gerçek rolümüzü, geçmişi düşünmeden. Şimdi oynuyoruz gerçek rolümüzü, geçmişi düşünmeden. Şimdi oynuyoruz gerçek rolümüzü, geçmişi düşünmeden. Şimdi oynuyoruz gerçek rolümüzü, geçmişi düşünmeden. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum bum bum. O piti piti karamele sepeti, o piti piti bum. Devam edelim programımıza. Bu hafta pusula depresyonu gösteriyor. Konumuz çok yüklü ve ağır bir konu ve geniş kapsamlı bir konu. Dolayısıyla belki bu hafta bunu yine bitiremeyeceğiz. Gelecek haftaya sarkabilir. Gelecek hafta özellikle depresyonun tedavisinden ve daha çok da neler yapılabilir den sizlerin bir depresyon rahatsızlığı olan hastaların kendi kendine neler yapılabilir ve doktorla neler yapılabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama biraz önce major depresyondan bahsetmiştim. Çünkü çok fazla duyuluyor bu major depresyon. Nedir bu major depresyon diye çok fazla duyulur. Şimdi de major depresyonla normal üzüntü ve keder arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla birbirine karıştırılır bunlar. Bir işi kaybetmek, önemli bir hedefe ulaşmayı başaramamak, Bir ilişkinin sona ermesi ya da sevilen birinin kaybı çok acı veren fakat yine de normal bir üzüntü ve keder duygusu ortaya çıkarabilir. Şiddetli kederin erken belirtileri sıklıkla depresif hastalığın bazı belirtilerine benzer. Örneğin önemli bir kişiyi henüz kaybetmiş birisi için kendini üzgün ve boşlukta hissetmesi olağan dışı değildir. Kişi kolayca ağlayabilir ve uyumakta güçlük çekebilir. İştahını kaybedip bir miktar kilo da kaybedebilir. Ancak depresif hastalık normal keder tepkisi gibi ortaya çıkmış bir durumu takiben başlayabilir ve bu sık görülür. Depresif hastalığın başlamış olabileceğiyle ilgili bir ipucu biraz önce söz ettiğim belirtilerin ısrarcı olması ve giderek kötüleşmesidir. Başka bir ipucu ise kişinin işlevselliğinin giderek bozulmasıdır. Ayrıca başka belirtilerin ortaya çıkması da depresif hastalık geliştiğini akla getirir. Depresif hastalık benlik saygısında bir azalmaya yol açar ve depresif kişi sürekli kendini eleştirir. Depresif hastalığı olan kişi uykuya dalmada zorluk çekmek yerine uykuyu sürmede zorluk yaşar. Sabah erken uyanmaya ve sonra tekrar uykuya dalamamaya başlayabilir. Açık düşünebilme, anımsama ve dikkatini yoğunlaştırma konusunda sorunlar yaşamaya başlar. Üzüntü ve keder arkadaşların ilgi ve desteğiyle zaman içinde düzelir. Fakat depresif hastalıkta aile ve arkadaşların gösterdiği ilgi hiç yardımcı olmayabilir. Hatta bir süre sonra aile ve arkadaşlar kendilerini engellenmiş ve huzursuz hissetmeye başlayabilirler. Ne söylerlerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, depresif hastalık geçiren kişi ümitsiz ve karamsar bir duygu durumuna saplanmış oluyor. Üzüntü ve keder makul bir zaman içinde tamamen düzelir ve kişi normal haline döner. Depresyonun bazı formları bir şeyler iyi gittiğinde geçici olarak düzeltilebilir. Fakat bu çoğunlukla kısa ömürlüdür ve depresif hastalık zaman içinde kendiliğinden düzelebilse de bu çoğunlukla normal üzüntü ve kederlerden daha uzun bir zaman alır. Şimdi özetleyecek olursak, depresif duygu durum aylardır sürüyorsa, işlevselliğinizi bozuyorsa ve burada benim size anlattığım gibi geçen belirtiler çıkıyorsa mutlaka ki profesyonel bir yardım aramanız gerekmektedir değerli dinleyiciler. Hadi öyleyse şimdi güzel bir parça dinleyelim. Nermin Can'dan söylüyor, Yaşamak mı bu? Fark etmez. Bir gün o Radyo Havan'da Hayatın Pustası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Radyolarına yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu hafta pusula depresyonu gösteriyor. Majör depresyondan bahsettik ve şimdi bir başka depresyon çeşidinden bahsetmek istiyorum. Distimi. Bunu da çok fazla duyarız çevremizden. Distimi nedir diyecek olursak da, distimi hafif şiddette süren bir depresyondur. Distimisi olan bir kişi işlevsel olabilir ama tam kapasiteli değil. Distimi genellikle uzun süre devam eden ümitsiz, duyarlı, endişeli, kaygılı ve huzursuz olmaya eğilimle ilişkilidir. Distimikseniz eğer, kısa süreli mutluluk dönemleriniz olabilir. Distimi tanısı almanız için her zaman keyifsiz olmanız gerekmez. Ancak günlük stresler ve hayal kırıklıkları sizi kolaylıkla umutsuz ya da huzursuz duygu durumunuza geri götürebilir. Kendinizi kolayca bunalmış, stresli ve yaşam sorunlarından dolayı tükenmiş hissetme eğiliminde olacaksınız. Arkadaşlarınız ve aileniz sizin baş etmeye çalıştığınız zorluklara karşı çok fazla tepki verdiğinizi düşündükleri için size yakınlık duymakta zorlanabilirler. Bu sizi bu kadar zayıf olmaktan dolayı hem öfke hem de utanç duymaya sevk edebilir. Değerli dinleyiciler, şunu söylemek istiyorum ki distimi gerçekten ciddi bir hastalıktır. Yine de bunu çekiyorsanız, belirtileriniz sizin hasta olduğunuzu açıkça fark ettirecek kadar bunaltıcı değildir. Bunun sonucu olarak distimi sıklıkla tanınmaz. Sıklıkla kötü bir huy ya da kişilik problemi olarak yanlış bir şekilde değerlendirilir. Distiminin ne kadar kolaylıkla gözden kaçtığını ve yanlış tanı konduğunu yeterince anlatabilmem mümkün değil. Belirtiler sıklıkla o kadar sinsi ve o kadar kişinin bir parçası gibidir ki onlar böyledir diye düşünülür. Distimiyi fark etmedeki zorluğun bir parçası, majör depresyondaki standart belirtilerin distiminin sinsi belirtilerini kapsamamasından kaynaklanıyor. Örneğin distimisi olan bir kadın tekrarlayan bir şekilde eşinin yetersizliklerinden yakınır. Bu yetersizlikler bir noktaya kadar gerçek olabiliyor, ancak kadın bunları abartır ya da uygunsuz şiddette bir acı ve öfkeyle tepki verir. Bir süre eşi ona uyum sağlamaya çalışır ve değişmeyi dener. Ancak bir süre sonra kadını hiçbir şeyin memnun etmeyeceğini hissetmeye başlar. Erkeğin benlik algısı sağlam değilse ve kendini aşırı suçlu hissetme eğilimindeyse o zaman kendi bakış açısını kaybetmeye başlar. Kendi sorununun nerede bittiği ve eşininkinin nerede başladığını ayırt edemez olur. Suçluluk, engellenme, cezalandırma isteği ya da çaresizlik ve hiçbir şey yapamama duygusuyla geri çekilebilir. Ya da eleştirilmeye duyarlıysa ve dürtü denetimi zayıfsa öfkesini kontrol edemez. Bir başka deyimle de aşağılayıcı bir hale gelebilir. İlişkileri bir sarmal halinde çirkin tartışmalara doğru ilerler ya da en iyi durumda birbirleriyle çok az konuştukları bir soğuk savaşa dönüşebilir. Şimdi benim gördüğüm çiftler arasında bu modele sahip olanların büyük çoğunluğu kesinlikle birinde veya ikisinde birden bu sorunlara neden olan bir duygu durum bozukluğu olabileceğiyle ilgili bir düşünceye sahip değildi. İletişim sorunları olduğuna ya da eşlerin ciddi bir kişilik bozukluğu olduğuna inanıyorlardı. Depresif hastalık gibi ortak bir düşmanı suçlamak yerine birbirlerinden hoşlanmamaya ve birbirlerini suçlamaya başlıyorlardı. Distiminin depresif hastalıkla biyolojik ve genetik bağlantıları olduğu gösterilmiştir. Bu bir kişilik sorunu değildir. Antidepresan ilaçlarının uygun tipte bir psikoterapi ya da evlilik ve aile danışmanlığıyla birleştirilerek kullanıldığı uygun bir tedavi sıklıkla hastada ve ailesinin yaşam kalitesinde çok büyük düzelme yaratmaktadır. Biraz önce de bahsettiğim gibi mutlaka ki profesyonel bir yardım ve destek almak gerekmekte. Rana Alagöz var sırada. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. devam edelim programımıza. Distimiyi konuştuk. Şimdi de sıra depresyona ve diğer duygu durum bozukluklarına ne neden olur sorusunun yanıtını vermeye geliyor. Elbette ki bu birçok hani tıbbi hastalıklar da fizyolojik hastalıklarda daha doğrusu karşılaştığımız bir soru vardır. Hep buna neden olan nedir acaba, çaresi yok mudur gibi sorularla karşı karşıyayızdır. Depresyon ortaya çıkmasında pek çok etkenin rol oynadığı karmaşık bir hastalık olmasına karşın güncel bilimsel kanıtlar temel sorunun kalıtımsal ve biyolojik olduğunu işaret etmektedir. Problemin kesin doğası hakkında emin değiliz, ancak depresyon ve bipolar bozukluğun beynin biyokimyasındaki bir bozukluğa bağlı olduğu açıktır ve muhtemelen hormonal ve bağışıklık sistemlerinin işleyişlerinde de böyle bir şey söz konusudur. İleriki programda bipolar bozukluktan da bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü çok birbirleriyle bağlantılı bir konu bunlar. Bu anlamda bunlar akıl hastalıkları, yani bir zihin hastalığı değil, fakat beynin bedensel hastalığıdır. Duygu durum bozukluklarındaki biyokimyasal sorunları daha iyi anladıkça akıl hastalığı terimi sonunda kullanım dışı kalacaktır mutlaka ki. Depresyondaki kalıtım ve biyokimya ile ilgili bilimsel kanıtlar birkaç kaynaktan gelmektedir. Depresyonu ana babalara ya da akrabalara sahip bireylerin depresyonu olmayan ebeveynlerce evlat edilip yetiştirdikleri durumlarda depresyona yakalanma sıklıkları tesadüfen olabilecekten daha fazladır. Depresyonlu bireylerin beyin biyokimyalarında bazı benzer anormallikler bulunmakta. Çok sayıdaki depresyonlu kişinin beyin metabolizmalarının resimleri arasında bazı benzerlikler bulunuyor. Depresyon belirtileri olan kişilerin büyük çoğunluğu beyinde belli bir biyokimyasal dengesizliği düzelttiğine inanılan ilaçlara yanıt vermekte. Bu bireyin yetiştirildiği ortamın ya da daha sonraki kötü yaşam koşullarının duygu durum bozukluklarında hiçbir rolünün olmadığı anlamına gelmez. Son zamanlardaki düşünce depresyonundaki genetik ve biyokimyasal işlev bozukluğunun depresyonlu kişinin yetiştiği ailedeki sorunları da kapsayan yaşam olayları tarafından tetiklendiği şeklindedir. Genetik olarak depresyona yatkınlığı olan bir kişi kendisine kötü davranan alkolik ana babalar tarafından yetiştirildiyse eğer, bu kişinin yine yatkınlığı olan ama daha düzenli bir evde yetişen bir kişiye göre depresyona yakalanma olasılığı da oldukça fazla. Depresyonu olan bir kişi çektiği duygusal acı için genellikle iyi nedenler olabilir. Duygu durumuyla ilgili sorunları açıklamak için berbat bir çocukluk döneminden ya da şu andaki sorunlarından söz edebilir. Fakat bu nedenler tek başına sıklıkla birinin kendini çökkün hissederken nasıl depresyona özgü pek çok belirtilerinin ortaya çıktığını açıklamaz. Pek çok insan çok acı veren her türden travmayı yaşayabilirler, ancak bu depresif hastalığın belirtileriyle sonuçlanmaz. Bundan sonra hastalanacak herkes şunu aklında tutmalıdır. Depresif hastalık bir kez ortaya çıktı mı onu tetikleyebilecek olaylardan bağımsız olarak kendine bir ait bir yaşam oluşturabilir. Depresif hastalık olumsuz olaylar sonucunda ortaya çıkmış bile olsa bunun düzeltilmesi için tıbbi tedaviye gereksinim bulunmaktadır. Bunu her seferinde söylüyor ve altını çiziyorum. Evet, yine bir ara verelim. Güzel bir Türk sanat müziği parçası dinleyelim. Nesrin Sipahi söylüyor, İnleyen Nameler. İnleyen nameler ruhumu ben sevdalılar vardı. Devam edelim programımıza. Depresyonu konu alıyoruz bu hafta. Depresyonu anlattık, belirtilerinden bahsettik, çeşitlerinden bahsettik. Peki tedavisi nasıl edilir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Depresif hastalık genellikle ilaç ve psikoterapinin birlikte uygulanmasıyla en iyi şekilde tedavi edilir. Parlak ışık tedavisi, beslenmeyle ilgili yaklaşımlar, diyete ilaveler yapma ve diğer ümit vadeden seçenekleri kapsayan diğer tedavi yöntemleri bence tartışılmaya müsait konular. Orta ya da ağır şiddette depresyonunuz varsa, uyku, iştah ya da kilo değişikliklerinden yakınıyorsanız, intihar düşünceleriniz varsa ya da uzun yıllardır devam eden hafif düzeyde depresyonunuz varsa, o zaman ilaç kullanmayı terapistinizle tartışmalısınız. Hayattan zevk alma yetisinin belirgin olarak azalması da ilaç kullanımının gerektiği başka bir durumdur. İlaç kullanımı hakkındaki bazı yanlış kavramlar pek çok insanı bunlara bir şans vermekten alıkoyar. Örneğin yaygın bir yanlış düşünce, ilacın sadece aklını kaçırmış ya da hiçbir iş yapamayan kişiler için kullanıldığıdır. Hiçbir şey gerçekten daha öte olamaz. Depresyonunuz varsa ya da bunun için ilaç kullanıyorsanız, siz diyabet için insülin kullanan birinden daha fazla aklını kaçırmış olamazsınız. Diyabet de, depresyon da bedensel hastalıklardır. Depresyonu ilaçla tedavi ettiğiniz için utanç ve ya da sıkıntı duymamalısınız. İşlevselliği iyi olan ve depresyonda olacağı aklınızdan bile geçirmeyeceğiniz pek çok kişi ilaç kullanmakta ve bundan fayda görmektedir. Hastalık hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve kendinizi daha iyi hissettikçe utanma ve sıkılma kaybolup gidecektir. Depresyonu sadece ilaçla tedavi etmek mümkün müdür dedik ama bunun yanında tabii ki psikoterapi de gerekmekte. Bu ruh sağlığı uzmanları arasında bir tartışma konusudur aslında. Pratik bir yaklaşımla ve klinik deneyim temelinde ilk depresyon atağınızsa sadece birkaç aydır süren hafif orta düzeyde depresyonunuz varsa, ciddi uyku ya da iştah bozuklukları çekmiyorsanız ve ailenizde mizaç bozukluğu öyküsü yoksa tek başına terapi yardımcı olabiliyor. Psikoterapinin belli şekillerinin depresyonun yenilenmesini engellemekte yararlı olduğu yönünde bazı kanıtlar bulunmakta. Ruh sağlığı hizmetinden yararlanan biri olarak sizin için en büyük tehlike depresif hastalığı bulgu ve belirtilerinin aylarca ya da yıllarca sadece psikoterapiyle tedavi edilmesidir. 3-4 aydan daha uzun bir süredir psikoterapiye devam ediyorsanız ve belirtilerinizde önemli bir düzelme olmadıysa, o zaman mizaç bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda deneyimli bir terapistin sizi değerlendirmesi önemlidir. Herhangi bir tedavi şeklinin size kendinizi daha iyi hissetme konusunda yardımcı olacağından tereddüt edebilirsiniz. Konuşma ya da bir hap yutma yaşamında yanlış olan her şeyi nasıl düzeltebilir ki diye düşünebilirsiniz ki bunu çok fazla düşünüyor pek çok danışanım. İnanması zor gelebilir ama doğrudur. Depresyonunuz uygun olarak tedavi edildiğinde sorunlarınız değişmemiş olsa bile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Şunu da aklınızda tutun. Umutsuzluk da depresyonun bir belirtisidir. Depresyonunuz ağırsa kim ne derse desin umut olduğuyla ilgili ikna olabileceğinizi hissetmeyebilirsiniz. Fakat şu düşünceyi aklınızda tutun. Tartışmasız bilimsel gerçek şudur ki tedavi olursanız birkaç hafta içinde büyük olasılıkla kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Tedavi yöntemlerinden de bahsettik kısaca sizlere. Şimdi o zaman sırada müzik var. Handan Kara söylüyor, Benim Gözüm Sende. Sadece size aşığım o kadar. Dünyada gördüğüm en tatlı, en güzel şey sizsiniz. Geldik programımızın sonuna. Depresyonu göstermişti bu hafta Pusula. Ne dedik en son? Mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekmekte. Gerektiğinde ilaç, gerektiğinde psikoterapi almanız gerekmekte. Bunların dışında da yine her şey sizin içinizde bitiyor. Umudunuzu yitirmeyin. Tedavi olmaya istekli olun ve depresyonunuzu iyi anlamaya ve tanımaya çalışın. Kitaplardan araştırın, internetten araştırın. Depresyon hakkında siz de bir uzman olabilirsiniz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konuda, yepyeni bir günde ve programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Gloria Estefan'la kalın. Conga. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.